8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Den Haag is de Indië-herdenking in volle gang. En verslaggever Danny Simons is daar ook. Danny, hoe verloopt de ceremonie tot nu toe? Nou, wat een beetje jammer is, het was net heel zonnig en heel mooi weer. Het begint nu een beetje te druppelen. Hopelijk blijft het bij druppelen. Maar voor de rest is de ceremonie zelf heel indrukwekkend. Wat ik toen net als laatst heb gezien, is dat Wieteke van Dort een gedicht voordroeg. Wat ik een beetje tussen de menigte doorzag. Minister-president Rutte heeft al een krans gelegd. Net als de ambassadeur van Indonesië. En de ceremonie begon met een welkomstwoord van de voorzitter van Stichting Nationale Herdenking 15 augustus. Dus 1945. Stom de Graaf. Hij heette iedereen welkom. En wat hij ook deed, is hij zei dat we niet alleen stil moeten staan bij wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië gebeurde. Maar hij legde ook een link met wat er nu gebeurt in Oekraïne. De mensheid had helaas niet geleerd dat agressie nooit een legitiem middel mag zijn om politieke geschillen te beslechten. Toen niet. En ook nu nog niet. Met een oorlog op Europese bodem, dichtbij en zonder enige rechtvaardiging. De mensen daar zijn in onze gedachten. Maar wij herdenken nu in het bijzonder de vele duizenden in het voormalig Nederlands-Indië die niet of geschonden uit de Tweede Wereldoorlog zijn gekomen. Ik wens u een waardige herdenking. Tom de Graaf vroeg in de ceremonie. Acteur Bo Snijder mocht een toespraak houden. Wat vertelde hij? Ja, nou, zijn verhaal begon heel rooskleurig. Hij zei van, ja, mijn opa en oma die gingen naar Nederlands-Indië toe in de jaren 30. Die hoopten daar op een hele mooie toekomst daar in die gordel van Smaragd. Maar dat verliep anders dan verwacht toen de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlands-Indië bezetten. Toen de Nederlandse regering Japan de oorlog verklaarde, werd mijn opa opgeroepen zijn dienstplicht na te komen. Al gauw stormden de Japanners door de straten en plunderden de huizen. Mijn opa en oma werden beroofd waar ze bij stonden. Horloges, geld, ze pakten wat ze wilden. Mijn vader herinnerde zich levendig hoe de Japanners zijn geliefde blauwe fietsje van hem afpakten. Als mijn vader 7,5 jaar oud is, neemt zijn vader plotseling afscheid van hem en zijn broertjes. Niemand huilde, maar één ding wist opa Jan zeker. Dit gaat jaren duren. Ja, de vader van Bo Snijder ging met zijn broertjes en met de oma gingen zij in een apart interneringskamp. De opa Jan, die moest als dwangarbeider werken aan de Birma-spoorlijn. En dan was je eigenlijk al te doden opgeschreven. En daar had Bo Snijder het ook nog even over. Naast al het fysieke gemartel was een van de allergrootste misdaden van de Japanners dat ze de briefwisseling tussen de dwangarbeiders en hun familie volledig verwaarloosden. Het verlangen en de hunkering naar huis, het niks horen van zijn gezin, werd Jan soms te zwaar. Al heeft zijn geloof en onuitputtelijke optimisme hem door deze hel heen getrokken. Mijn opa Jan zou zijn vrouw en kinderen pas 4 jaar later in Bangkok terugzien. Jan is getuige geweest van het sterven van vele vrienden en collega's. Ja, dat was Bo Snijder dus over. Die verwees inderdaad naar zijn opa, die dus eigenlijk werd gemarteld. En dat de Japanners eigenlijk nog veel meer vreselijke dingen deden. Bo Snijder heeft trouwens eerder ook gesproken tijdens de Indië-herdenking. Dat deed hij toen nog met zijn vader, ook acteur Erik Snijder. Nou, die is helaas overleden eerder dit jaar. Maar toch vond Bo dit een mooi moment om nog eventjes iets tegen zijn vader te zeggen. Ik zal het in mijn oren knopen, pap. Een oorlog is nooit de moeite waard. Goed zo, lieve jongen. Ik hou van je. Ik ook van jou, pap. Ik ook van jou. Bo Snijder over zijn vader, Erik Snijder, op die Indië-herdenking die nog aan de gang is in Den Haag. U hoorde een bijdrage van Danny Simons. U krijgt nog kort wat ander nieuws van mij. Het kabinet trekt minder geld uit voor de huisartsenzorg en wijkverpleegkunde dan eerder gepland. Blijkt uit een uitgelekt conceptakkoord. Akkoord dat in handen is van de NOS. Door corona en tekort aan personeel was er al minder geld nodig voor wijkzorg en huisartsenzorg. En dan naar de EK zwemmen in Rome. Daar is afgelopen inmiddels de 4x100 meter vrije slag mixed estafette. Mannen en vrouwen, Arman Afsaroglu, is er ook een Nederlandse medaille? Nee, ze hebben het niet gered. Ze zijn als zesde gefinished in deze finale. Kwamen dus net wel tekort. Stan Pijnenburg, Niels Korstanje, Tessa Gielen. En dan slotzwemster Marit Steenberg. Steenberg die overigens wel de snelste tijd noteerde van alle vrouwen in het water op deze estafette. Maar het was niet genoeg om ze naar een medaille te leiden. Het goud is voor Frankrijk. Het zilver voor Groot-Brittannië. Het brons voor Zweden. Nederland wordt dus zesde. We sluiten af met het weer. Vanavond plaatselijk nog een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen eerst wolkenvelden, later zon en maximaal 30 graden. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Terug. Goedenavond, welkom bij 5 dagen. Onze NPO Radio 1-bus staat deze week geparkeerd voor de terminal van Eindhoven Airport. Met ruim 60 vluchten en 20.000 passagiers per dag is het het grootste vliegveld van Nederland, na Schiphol natuurlijk. En net als op Schiphol hebben hier de afgelopen maanden ellenlange rijen gestaan. De directeur van het vliegveld zegt zelfs elke dag buikpijn te krijgen bij het zien van de drukte. En dat die drukte tot de herfstvakantie kan gaan duren. Vandaag praat ik hierover met Operations Officer Martijn van Bussel. Je komt net van het werk, Martijn. Klopt, ja. Helemaal in je outfit nog, je werkkleding. En mijn uniform, dat klopt, ja. Het was vandaag niet zo heel druk, hè? Net even rondgelopen? Nee, dat klopt. Het was vanmorgen wel redelijk druk. Er hebben wel rijen gestaan tot 11:00 in de ochtend. Mm. En daarna hadden we het hartstikke goed onder controle. Ja, daarvoor ook wel, hoor. Hadden we het ook onder controle. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben net bezig kijken. Ja, we staan voor de terminal. Het is nu wel echt een beetje rustig. We horen ook, ja, je hoort van alles. We staan bij de taxistandplaats. Het is een beetje een, ik ken alleen Schiphol natuurlijk. Het is een Schiphol Mini. Ik vind het een heel schattig vliegveldje eigenlijk. Ja. Ja. Je moet lachen als ik dat zeg. Ja, ik heb in mijn verleden wel stage gelopen bij de Marseille op Schiphol. En daar noemden ze het ooit gekscherend Mickey Mouse luchthaven. Nou. Zo wil ik het zelf niet noemen. Ja, en je hebt Mickey Mouse sokken aan. Dat klopt, ja. Heel scherp. Dat is toch een beetje. Ja. Hey, maar Rens Turk, onze verslaggever, zit ook in de bus. Goedenavond. Welkom. Ik moet wel zeggen, reageren op de uitzending kan via de NPO Radio 1-app. En jij, Rens, hebt de stemming van ons gepeild. Want het is nu niet heel druk. Klopt. Maar afgelopen weekend was het dus nog wel heel druk hier. Wij staan nu ongeveer bij de deur van het vliegveld. Ja. Tot aan de security. Hoe lang duurt het nog voordat de vlucht vertrekt? Is nog ongeveer 2 uurtjes en een half. Stress? Beetje, ja. Ik denk het is een beetje te lang. Het is de eerste keer dat het zo lang is eigenlijk. Hallo, jullie komen waaiers uitdelen. Zeker, ja. Het is erg warm vandaag, dus we willen het iedereen zo cool mogelijk maken. In de rijen buiten ook vooral. En, ja. Ik zie jullie nou hier buiten staan met 2 koffers. Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Utrecht. En dan moet je vanuit Utrecht moet je dus wachten bij een grote poster van PSV. Heb je dat niet zeer? Nee, want mijn vader is voor PSV, dus ik doe mee. Waar gaat de reis naartoe? Athene? Ja. Zo, en ik zag jullie nog een beetje zoekend kijken. Of is het meer een beetje paniek als we naar deze lange rij hier kijken? Nee. Onze vlucht is eergisteren gecanceld, dus we hebben nu een nieuwe vlucht. En we moeten nog ergens inchecken, maar die balie is nog niet open, dus we wachten nog steeds af. Dus jullie knijpen hem een beetje? We hopen wel dat we nu mee mogen. Ja, Martijn, Operations Officer. Tevreden als je dit hoort? Het klinkt niet heel chaotisch dit, toch? Nee, dat klopt. Ja, nee, de eerste passagier gaf aan 2,5 uur voor haar vlucht al hier te zijn. En dan hoef je eigenlijk nog niet te stressen. Ja, want ik moet zondag vliegen. Ik moet op Schiphol 4 uur van tevoren moet ik er zijn. Althans, dat is het advies. Mm-hmm. Is dat hier ook zo veel ver van tevoren? Of? Nee, wij adviseren echt wel 2,5 tot 3 uur van tevoren. Dan kan je ook pas inchecken. Dan kan je pas richting de security check. Anders pakt het systeem het ook nog niet. Dus wij adviseren echt maximaal 3 uur van tevoren. En dan, je wordt er ook op tijd tussenuit gehaald tussen de rijen. Ja, dus dat komt helemaal goed. Ja, dat zijn een van die, maatregelen. Daar wil ik het zo met je over hebben. Hm. Jij bent als officieel heet het Airport Operations Officer. Ben je medeverantwoordelijk voor alle rijlen en zeilen hier. Hè? Een beetje vanaf wanneer mensen parkeren totdat ze het vliegtuig instappen. Maar je springt ook wel eens bij op de vloer. Als het druk is, wat doe je dan precies? Ik help zelfs mee met de drukte nu. Maar sta je ook koffers te sjouwen of hoe moet ik het zien? Als het moet wel, maar liever niet. Want dat is ook een beetje arbotechnisch, zeg maar. Is dat niet helemaal volgens de regeltjes? Die tijd heb je gehad, toch? Jij hebt dat allemaal wel ooit gedaan, toch? Ik heb bij de security check gestaan. Ah, kijk. Ja. Je bent echt opgeklommen, zeg maar, in het bedrijf. Ja. Ja, ik heb heel veel mensen gefouilleerd en bagage mogen controleren en gezorgd dat iedereen veilig vanaf Eindhoven kan vertrekken. Wat is het gekste wat je ooit eruit hebt gehaald met het fouilleren? Gek. Je hebt altijd, misschien vast wel ooit filmpjes voorbij zien komen van jongeren die op vakantie gaan en een flesje water in hun bagage verstoppen met een dildo er aan vastgeplakt. Die trek je er dan uit. Die filmpjes heb ik nog nooit gezien, maar oké. De vriendengroep moet lachen. Ja, dat is wel een beetje een cliché, maar dat wordt wel gedaan, zeg maar. Die dildo's? Ja, want dat flesje water, dat mag niet mee, of dat mocht niet. Ah, sorry, ik begrijp hem helemaal. Dus dat moet eruit gehaald worden. Ik dacht al van, je mag toch dildo's meenemen, maar ik begrijp hem. En dan lijkt het of dat die vriend van hun zo'n dildo in zijn bagage heeft meegenomen. Snap je hem? Jeetje. En dan staat iedereen te lachen? Ja, precies. Dus als je het hebt over gekke dingen die ik eruit heb gehaald, dan is het dat wel. Martijn, het is een hectische tijd geweest. Het is iets rustiger aan het worden. Wanneer was het heel hectisch hier? Was een maand geleden, 2 maanden? Ja, zeker wel 2 maanden geleden. Wat, hoe druk was het? Wat was er, hoe anders was het dan normaal? Ik moet zeggen, Eindhoven staat best wel bekend om dat je heel makkelijk door alles heen komt. Alles heel klein. Je bent zo bij het vliegtuig. Mm-hmm. En ja, door de lange wachtrijen was dat anders. En passagiers waren gewend om hier makkelijk doorheen te komen. En dan staat er ineens een lange rij en schrikken ze. Terwijl ze, ondanks dat we altijd hebben gezegd dat je 2 uur van tevoren hier moet zijn. Ja. En waren er mensen die veel hier komen die zeggen van, oh, ik kan wel, met een uurtje haal ik dat wel. Maar dat was zeker 2 maanden geleden niet. En ja, die stress die bij passagiers, die is heel anders geweest. Wat doen mensen dan? Ja, die hebben heel hard gespaard voor hun vakantie met het hele gezin. En die raken in de stress, die merken dat ze hun vlucht niet halen. Wat heel begrijpelijk is, wat ik al zeg. Je hebt heel lang gespaard voor die vakantie. En ja, dat doet iets met je. Maar wat doen ze? Ze worden boos? Ja, ik wou net zeggen. Dan kunnen ze boos reageren tot agressief worden, ja. En dan sta jij ervoor? Dat kan, ertussen. Ja. We horen hier wat mensen roepen op straat. Die gaan, deze gaan weg? Of komen deze mensen, denk je, Martijn? Kun je dat zien? Ik denk dat ze aankomen, gezien de richting die ze op. Oh ja. Ja. En er werd even wat geroepen. Je hoort de rolkoffers gaan. Ja. Mensen worden geïrriteerd. Jij staat daar dan ook tussen, soms op de vloer. Klopt. En wat doe je dan? Iemand wordt agressief. Er is wel eens wat gebeurd, denk ik. Ja, een deescalerend optreden. Misschien een politiek correct antwoord, maar dat is wel wat je probeert om te doen. Ik vind het wel. Ik vind dat de leukste uitdaging richting passagiers, om mensen die eigenlijk ontevreden zijn, dus zeg boos, om die toch op de een of andere manier te kunnen helpen, zodat ze hopelijk toch met een lach door kunnen. En of ze dan alsnog vertrekken of een vlucht moeten omboeken of iets, dat je ze wel op een goede manier kan helpen. Hoe kan je iemand die zijn vlucht mist of heeft gemist, hoe kan je die nou Ik denk dan dat... nog masseren? Of, Ik denk dat het belangrijkste is om diegene om daar begrip voor te tonen voor de situatie. En ook echt te laten merken dat je het heel vervelend vindt. Want dat vinden we ook. We willen het liefst dat iedereen hier gewoon vertrekt. Mm-hmm. En wij willen het liefst ook alleen maar lachende passagiers. En dan weten we altijd dat er zitten altijd van die figuren tussen. Kan nog zo lang op ze inpraten. Dat het dan niet helpt. Die heb je ook vast wel eens meegemaakt. Ja, dat klopt. En gelukkig hebben we daar een goede samenwerking met de security en met de MOCC. Heb je dat vaak gezien? In die tijd? Dat die gasten erbij moesten komen? Zeker, ja. Ja. Ook direct bij de security check dat we wel eens ooit vroegen van... Hey, we merken dat de sfeer wat anders wordt. Willen jullie er alsjeblieft bij komen staan? Ja. En dan zijn ze gelukkig altijd wel welwillend dat ze erbij komen staan. En dan merk je direct aan de sfeer. En die security guards, die hebben ook echt wel eens echt in moeten grijpen? Ja, ik heb het nu vooral over de MOCC daar wel. MOCC, sorry. Ja, maar echt ingrijpen... Ja, tuurlijk doen ze dat wel eens ooit. Maar ik kan niet zeggen dat ze dat nou specifiek met de drukte ooit hebben moeten doen. Ik weet dat jij in die drukke periode, je bent één keer... Want je bent er heel cool onder, hè? Je gaat er best goed mee om. Maar je bent één keer wel echt uit je slof geschoten. Ja, dat klopt, ja. Vertel. Maar ja, dat was op een gegeven moment echt... In de beginperiode dat het echt druk was, merkte je dat er op een gegeven moment passagiers waren van... zeg dat ze over een half uur zouden vliegen. En dan probeerden we die direct bij de security er tussenuit te filteren, zodat ze naar voren mochten komen. En dan vroeg je, ja, ik zeg nou even Transavia, Ibiza, riep je dan. En dan normaal gesproken staken dan de mensen een hand op en dan zei je van... Ik trek ergens een paar lintjes open en dan kun je die passagiers één voor één er tussenuit halen. En op dat moment was het dat er één chaos ontstond en er trokken ineens een aantal passagiers lintjes open en ze stormden helemaal naar voren. Ja, en toen ben ik wel een keer boos geworden en oké, nou is het klaar, lintjes dicht. En dan, ja, sorry, maar dan houdt het voor mij ook op. Dan kan ik filteren en doen wat ik wil, maar ik moet wel zorgen dat de situatie gewoon goed blijft gaan. En dat lukte. Ja, uiteindelijk wel, maar op dat moment even niet. Maar ik kreeg het gelukkig snel weer rustig. En volgens mij was het in die situatie ook dat net op dat moment de MOCC om de hoek kwam. Dus die kwam er gelukkig ook bij staan en dat scheelt dan echt heel veel. Oh ja. Ja. Dus ze stond heel boos te worden. En iedereen luisterde ineens, maar dat kwam omdat de MOCC echt hier stond. Ja, dat wil ik nog niet per se zeggen, maar nee. Nee. Hey, maar als ik dit zou horen, nou, dat kan best stressvol zijn. Ja. En dan denk je, ja, morgen weer zo'n dag. Denk ik ook van, ja, heb je dan nog wel zin de volgende dag? Denk je, moet ik weer die drukte in? Had jij dat ook? Ja, over het algemeen heb ik het gelukkig wel los kunnen laten in die periode. Alleen, ik heb wel een keer gehad dat ik naar het werk kwam en dacht van... Nou, eigenlijk had ik wel graag een dagje thuis gebleven. Ja. Ja. Maar hoe doen anderen dat? Want jij kan het redelijk van je af laten glijden. Wat zie je bij je collega's? Nou ja, we hebben een hecht team. We hebben een team van 12 man in totaal. En wij kunnen enorm goed met elkaar praten. We kunnen ons ei wel bij elkaar kwijt. En natuurlijk onze leidinggevenden ook. Die zijn er altijd voor ons. Die begrijpen de situatie ook. Wat je net al zelf zegt over onze directeur die met buikpijn naar de rijen kijkt. Mm. Nou ja, die weet ook in wat voor schoenen wij staan, zeg maar. Ja. En ja, die heeft heel veel respect voor ons, zeg maar. En dat laat hij ook wel merken. En nou, zei je aan het begin al iets van... er worden mensen nu uit rijen gehaald. En er wordt nu wat gedaan aan die drukte, hè? Het is nu sowieso wat minder. Klopt. Die drukte heeft sowieso te maken met het personeelstekort. Ja. Wat inmiddels volgens mij ook alweer is aangevuld. Mensen hebben opleidingen gekregen. En het gaat stukje bij beetje beter. Ja. Maar er zijn allerlei maatregelen genomen. Wat wordt er gedaan als het druk is? Ja, ik denk dat de grootste maatregel is dat wij bij de pre-scanner zijn de poortjes voor de security waar je boardingpas aanbiedt. Daar hebben we twee zones gemaakt. Een zone B en zone A. Mm. Zone B is eigenlijk voor alle vluchten. Daar mogen alle passagiers gaan staan. En zone A is echt voor de prioritering van de vluchten. Dat klinkt heel serieus, maar ik heb hier staan dat de rijbegeleiders, toch? Ja, klopt. Maar ook veel leukere dingen. Wachtverzachters. Ja, wat zijn wachtverzachters? Ja, wachtverzachters die hebben we daarbij gedaan. Dat is onder andere dat er een jazzbandje op vrijdag en zaterdag op bepaalde tijdstippen een klein nummertje doet. En de worstenbroodjeskraam die buiten staat. We spelen muziek af op de luidspreker. We hebben worstenbroodjes hier. Ja. Want we dachten, we moeten de boel hier ook verzachten. Rens, kan je trouwens... zou je dan worstenbroodjes willen pakken? Even rond uitdelen. Ja? Moet je er ook heen? Ja, want ik kan daar niet heen. Moet ik helemaal omlopen. Nee, maar Werre, helpt dat? Muziek en worstenbroodjes? Ik hoop het. Een worstenbroodje voor jou? Dankjewel. Ik pak er eentje weg. Dankjewel, Rens. Nice. Maar ja, je hoopt het. Maar wat zie je in de praktijk? Ik bedoel, als ik heel lang zou moeten wachten en er komt iemand van irritante jazz in mijn oor spelen, zou ik misschien nog geïrriteerder raken. Ja, dat is wel de reden waarom wij hebben gezegd van hou het een beetje rustig. Doe het een beetje neutraal. Geen hardcore muziek erin gooien. Maar gewoon voor iedereen wat wil, zeg maar. Dus gewoon rustige muziek. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de passagiers er niet direct op heb aangesproken op de muziek. Maar ik zou het wel prettig vinden dat er gewoon een beetje ontspannen sfeer is. Ja, nou, maar een beetje operations officer die houdt de boel in de gaten. Wat zie je? Merk je dat het... Ik denk alle maatregelen die wij nemen doet echt heel veel met de sfeer, hoor. Als je het vergelijkt met wat ik net beschrijf van waar ik tussen stond een aantal maanden geleden. En als ik nu op de werkvloer loop, dan is de sfeer zoveel beter. Mm. Maar dat is niet direct aan... Eén ding te, ja, precies, toe te schrijven. Ja. Martijn, blijf er even bij. We gaan naar een ander onderwerp waar jij misschien ook over mee kan praten. Het hoofdpijndossier. Het hoofdpijndossier. Want verslaggever Rens Turk, nou ja, hij deelde net al worstenbroodjes uit. Maar een nieuw hoofdpijndossier. Maandag, dat betekent altijd een nieuw dossier. Wat ga je doen? Deze week gaan we het hebben over het verdwijnen van het Eindhovense dialect. En een van de aanleidingen van dit onderwerp was dat ik een video zag van Jeroen Dijsselbloem. Hij wordt binnenkort burgemeester hier van Eindhoven. Mm. Ik zag een video van hem bij Omroep Brabant. En daar vertelde hij dat hij een beetje zijn dialect is verloren tijdens zijn werk in Den Haag. Hoe is het met jouw Eindhovens? Hoe gaat het eigenlijk? Ja, soms komt het er nog uit. Ons vader en ons moeder. En, nou, dat is altijd gebleven, hè? Ons moeder is ons moeder. Ons vader is al een paar jaar overleden, maar ons moeder blijft ons moeder. En ik krijg nu heel veel van vrienden weer cursussen Brabants toegestuurd via de app. Houdoe, tot in Eindhoven. Ja, er zat nog wel een klein beetje dialect in. Sommige woorden waren nog gebleven. Maar goed, hij moest dus wel weer een beetje opnieuw dat dialect gaan leren. En dit is dus, bleek dus ook uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Die hebben een tijdje geleden daar onderzoek naar gedaan. Dat is heel veel dialecten verdwijnen. En dat Brabant, en dus ook Eindhovens vooral, dus wel de kop steekt daarin. Dat het dus best wel slecht gaat. Nou, een van de redenen waarom je zou kunnen zeggen dat dialect het moeilijk heeft, is natuurlijk dat mensen het moeten afleren voor hun werk. Nou, dat gold dus ook voor Jeroen Dijsselbloem, maar ook voor iemand anders. Onder andere Theo Verbrugge. Hij was NOS-verslaggever, jarenlang ook op deze zender te horen. En ja, hij heeft het dus geprobeerd af te leren. En ik ben dus bij hem langs geweest. Zeg, Theo Verbrugge, waar zijn wij nu eigenlijk? Ja, we zijn hier in de bibliotheek en dan bij de afdeling streekboeken. Zoek naar een boekje over Brabantse taal of zoiets. Ja, nou ja, we lopen dus inderdaad door de bibliotheek heen. En we zijn dus een beetje op zoek naar boeken over dialect. Want wij lazen dus dat het dialect het moeilijk heeft in Eindhoven. Ja, het is mooi bekijkt. Maar ja, dialect verdwijnt. Ja. Dat hoor je, dat zie je gebeuren. Ja. Jij komt ook uit deze omgeving. Ja. Je hebt jarenlang voor de NOS gewerkt. Naast de zachte G hoor je het eigenlijk bijna helemaal niet meer. Althans, ik hoor geen dialect meer bij je. Ja, het gebeurt onbewust bij mij. Ik heb een tijdje echt geleerd om mijn Brabantse, ja, sowieso dialect te vergeten. Je kan niet dialect spreken op een landelijke zender. Dat gaat nou helemaal niet. En je moet ook niet overdreven kunnen horen dat ik een hele zachte G heb. En ik heb nog wel een zachte G, denk ik. Maar ja, geen dominante zachte G. Maar daar heb ik dus echt spraakles voor gehad. Dat heb ik zelf op eigen initiatief gedaan. Dus ik ben naar een logopedist gegaan. Ik zei, ja, ik moet meer een harde G krijgen. Dus ik heb een aantal van die oefeningen mee. Goedemorgen, goedenavond, weet je. En ik heb dat een paar jaar, ja, echt bewust gebruikt. En dat is langzaam ingesleten. En daardoor heb je, denk ik, niet meer een hele zachte G, maar een beetje zachte G. Ja. Waarom wou je het afleren? Nou, ik vind dat als je een serieuze verslaggever bent op een landelijke zender, dan moeten ze niet meteen denken, oh, daar heb je die Brabo weer. Of wat je heel erg bij Limburgers hebt. Hè. Limburg is nog een dominantere klankkleur, dialect dan het Brabantse. Voelt het meer een beetje als autoriteitsverlies of zo? Ja, niet serieus genomen worden, zou ik zo liever zeggen. Ja, het leidde ook wel eens tot verwarring. Want in het dialect zeg je vaak sommige dingen anders. Ik zei bijvoorbeeld, vroeger als ik voor de radio 's ochtends heel vroeg op pad moest, dan zei ik tegen de redactie, oh, ik ben vanochtend om 6 uur al aangereden. Ah, zei ze, ben je al aangereden? Bij ons is dat vertrekken. Maar in het Hollands is dat je een aanrijding hebt gehad. Dus dat soort rare verwarringjes heb je daardoor wel. En dan werk je bij Omroep Brabant en daar willen ze bijvoorbeeld wel weer dat je dat spreekt. Nou, ook bij Omroep Brabant wordt verwacht als je daar als verslaggever werkt dat je gewoon ABN spreekt. Wat ze in Friesland nog wel doen, hè, daar cultiveren ze dat heel erg. En wordt er echt Fries gesproken bij een regionale zender. En dat is hier niet meer. Maar doet het je ook niet een beetje pijn als we dan nou door de bibliotheek lopen? We hebben een hele lange rij hier met allemaal boeken over Brabant. Dan zien we hier ook een afdeling met boeken specifiek over Eindhoven. Maar so far, we lopen nu denk ik 10 minuten door de bibliotheek heen. Ik heb nog geen dialectboek gevonden. Nee, dat heb je gelijk in. En dat zegt misschien dat we daar wat minder interesse in hebben. Ja, nee, dat dialect sterft langzaam uit, hè. Ja, jeetje. Martijn van Bussel, terug in de bus. Bussel in de bus. Van Eindhoven Airport. Hoe is dat hier? Als je hier werkt, moet je dan ook een beetje je accent verbergen of je dialect? Ik heb het gelukkig niet gemerkt. Ja, je zegt het goed. Gelukkig niet gemerkt. Nee, Rens. Ja. Dat is nogal wat we horen over Omroep Brabant ook, hè? Nou, dat verbaasde mij dus ook wel een beetje. Want ik denk, ja, regionale omroep, dat wekte eigenlijk nog maar meer vragen op. En dat is wel een ding wat we natuurlijk komende week wel willen gaan onderzoeken. Dus ik wil ook Omroep Brabant gaan bellen hierover. Onder andere, maar eerst wil ik dus morgen nog gaan naar de mannen van de rockband Rauw Vlis. Zij strijden dus voor het dialect en proberen dus alles eraan te doen om dus het dialect te behouden. Dus zij zingen ook in dialect, ze doen alles in dialect. Dat horen we morgen. Goed zo, Rens. We spreken hier morgen. Rauw Vlis. Ken je ze? Nee. Nee. Dat betekent rauw vlees, toch? Ja. Ja. Hey, maar wat vind je daarvan eigenlijk? Dat dialect langzaam aan het verdwijnen is? Is dat iets wat je erg vindt? Of dat je zo, ja... Nee, ik vind het niet erg. Maar ik vind wel dat je ook trots mag zijn op waar je vandaan komt, zeg maar. Ja. Dus niet verbergen in ieder geval? Nee. Nee, dat doe je ook niet, hè? Nee, dat hoor je misschien wel. Martijn, je bent... Nou ja, je bent één keer uit je slof geschoten, maar toen kwam die hele meute op je afrennen. Die gingen toen door een poortje hier in de terminal. Maar je bent een coole kikker. Materiaal voor Schiphol, zou ik zeggen. Is dat niet misschien wat je ooit keer zou in willen? De toekomst? Als nee, nu... ja, niet direct. Niet direct, nee. Ik vind het hier eigenlijk veel te leuk. Het is gewoon klein, fijn. Je kent bijna iedereen. Het is echt ons kent ons. Echt op zijn Brabants. Dus... ja, ik denk dat ik hier nog wel mijn ei kwijt kan zijn. Ja, en daar heb je geen worstenbroodjes, hè, denk ik. Nee, maar dan neem ik die wel mee. Ah, kijk. Maar je hebt er nu eentje. Eet smakelijk, zou ik zeggen. Ja. Martijn van Bussel, mag ik je bedanken? Dankjewel voor het gesprek. Rens, jij ook bedankt. Jou spreken we morgen weer. Dit was de eerste dag op Eindhoven Airport. Morgen spreken we met iemand die in deze drukke tijden ook vooral zijn focus niet kan laten verslappen. En over stalen zenuwen moet beschikken. Namelijk de luchtverkeersleider. Hier kun je straks luisteren naar WNL Haagse Lobby met Martijn de Greve. Wij praten morgen verder. We spreken elkaar om 8 uur. Hiswa te water, 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Luister naar de hemelse klanken van Bach. Bezoek de Himmelsburg uit Thüringen op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Een unieke virtual reality ervaring. Kijk snel op himmelsburg.de. Ik was bang voor een rechtszaak en dus nog meer schulden. Toen ging de bel weer en kon ik bij die mevrouw van GGN alsnog een betalingsregeling afspreken. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Geen rechtszaak, maar de zaak alsnog regelen. Maatwerk en de menselijke maat. GGN. Sociale incasso levert meer op. De hemelse klanken van Bach. Kijk op himmelsburg.de. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt en de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk.